कहाँ से साधकार आन कुटिली का क्या है तेना नहीं निर्वृत्ति प्रतिप्रथम नहीं स्थान से वृद्धिर वृद्धसी भाव मार्दंगिक हो गया था ना मड्डुक झरझरा धनन्यतर श्याम तदस शिल्प मड्डुक वादनम शिल्पम अस्य मड्डुक है डमरु है बड़े डमरु है महडमरु मड्डुक वादनम शिल्प से मड्डुक और विकल्प से ठ किसका दिया ठ का चला है ठ को है तो मड्डुकी कह झरझर वादनम झारझर झारझरी कह प्रहरणम तदस्य प्रहरणम इसी अर्थ असी प्रहरणम अस्य ठक हो गया आशी कह धनुष धनुष प्रहरण से इस सूक्तांत का धनुष कह परस्वधा ठैंच परस्वध प्रहरण से ठय हो गया पारस्वधिक ठैंच ठैंच कहने से तदस्य प्रहरण परस्य परस्वध इतना हो गया चात ठक भी है ठग होगा तो ही रूप बनेगा केवल स्वर में भेद से रूप दो नहीं लिखा है शक्ति अष्ट्योर इकक शक्ति प्रहरणम से शाक्ति कह ठग हो गया ठग ही रहेगा और यष्टि प्रहरणम से थी याष्टि कह इकक अच्छा इकक है प्रत्ये इक ठग ठाए नहीं शाक्ति कह याष्टि कह किति च आदि च वृद्धि अस्ति नास्ति दिष्ट मति अस्ति परलोक मतृश्य स आस्तिक इक प्रत्यय हो जाएगा इक प्रत्यय है ना निपातन अस्ति अस्ति ठक अस्ति शीलवाचिन प्रथमांतर ठक प्रत्यय नहीं शीलम के लिए ठक इसके लिए क्या प्रत्यय है अस्तित्व प्रथम ठग है ठग का अधिकार है तो ठग हो गया आस्तिक बन जाएगा आदेश वृद्धि अस्थि है तिंगंत प्रतिरूपक अव्यय निपात अस्थि परलोक मस्ति नास्ति मतिरस्य नास्तिक दिष्टमिति मतिरस्य दैष्टिक दिष्ट है दैव दैव दैव ही सब कुछ है शीलम अपूपक्षणम शीलम असेती अपूप से ठक हो जाएगा आपूपी का बन जाएगा अपूप शब्द का भक्षण में लाक्षणिक है टीका में दे दिया है छत्रादिभ्योण छत्र है गुरुर्दोषावरणम छत्रम तत्शीलम यस्यति छात्र न हो गया छात्र बन गया कर्मस्थाताच्छील्ये ताच्छील्य अर्थ में कर्म कर्म इति ताच्छिल्य ने टीलों पर निपाते थे कर्म शब्द कर्मन शब्द है कर्मन शब्द में न करेंगे तो टीलों पर प्राप्त है टीलों पर अन से प्रकृति आओ किंतु अन नहीं न प्रत्यय है न से टीलों पर होना चाहिए टीलों पर होना चाहिए तो निपाता ने किया अत्र टीलोप विधि अनिति प्रकृति भाव निवृत्त्यर्थ हाँ अन प्रकृति भाव कब करता है अणि परे अन परे होते अन सत्य से प्रकृति भाव होता है उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ टीलोप निपातन नहीं किया प्रकृति भाव नहीं कर टीलोप निपातन नहीं किया निपातन नहीं करते तो क्या होता नष्ट दिते से नहीं टीलो प्राप्त था प्राप्त था किंतु अन सूत्र से प्रकृति भाव होता अन सूत्र से प्रकृति भाव होता किंतु अन सूत्र से प्रकृति भाव होगा पर में अन हो तो यहाँ तो न है तो न होने पर भी अन कार्य होता है ये ज्ञापक है। न प्रत्यय पर रहते अनंत अनंत अन कार्य होता है, इसलिए यहाँ न प्रत्यय होने पर भी अन सूत्र से प्रकृति भाव प्राप्त था, उसी प्रकृति भाव के निवृत्ति करने के लिए निपातन कर दिया, कर्म बना लिया। कर्म यदि ताच्छिले ने टीलों पर निपाते थे, कर्मशील अस्य यदि कर्म कर्मशील अस्य शील अस्य नस्तधित सिद्धे अन कार्यम ताच्छिले के नेपी अन कार्यम ताच्छिलिक न पर रहते सब न नहीं ताच्छिलिक न प्रत्यय पर रहते अन कार्य हो जाएगा, ये ज्ञापन हुआ। नहीं तो नस्तादि से टीलो प्राप्त था, प्रकृति किस सूत्र से हुआ? अनसूत्र से प्रकृति अन पर रहते अन तो नहीं है, वो प्राप्त नहीं हुआ तो निपातन करना कोई जरूरत नहीं था, निपातन करने से अन कार्यम ताच्छिलिक ने भी प्राप्त है, तो अनसूत्र से प्रकृति हो जाता, उसके निवृत्ति करने के लिए निपातन किया। इसे लाभ क्या हुआ? अभी न प्रत्यांत होने पर टिड्ढाणे सिंगीप हो गया, चौरासीलमस्य चोरी करना जिसका चौरासीलमस्य से न हो गया चौरा बन जाएगा, आगे हो जाते तो स्टाफ चौरा होना चाहिए किंतु गीप होती चौरी, कैसे होगा? टिड्ढाणे सिंगीप हुआ। तपशीलमस्य तापस बन जाएगा, फिर गीप हो गया तापसी बन गया। इसी प्रकार जैसे छत्रम शीलमस्य छात्र बना, अजाते तो स्टाप करेंगे तो छात्रा बनेगा, छात्री बनेगा ना नहीं? छात्री शब्द हिंदी में छात्रा कहते हैं क्या? छात्रा कहते, छात्री शब्द भी बनता है, ये ही है सूत्र। बड़े कठिन है, बहुत समय हमको लगा था छात्री शब्द कैसे बनेगा, ये हुआ ना अन कार्यम ताच्छिलिके नेपी, ताच्छिलिक न होते अन कार्य जैसे चौरी तापसी हुआ से छात्र शब्द से टिढ़ान गीप हो जाएगा तो क्या बनेगा? छात्री भी बनेगा, छात्री। ये दिया उदाहरण दिया नहीं काशिका में, क्या किसी अन्य पुस्तक में लिखना चाहिए, अब क्या उदाहरण दिया है होना चाहिए, ये बन जाएगा, ये ज्ञापक है। तो उन कार्य में ताच्छिल्य के नहीं भी ताच्छिल्य किम कर्मण, ये तस्यदम कर्म शब्द से हो गया तदस्य कर्मण, तस्यदम अन कर देने से वहाँ टी लोप नहीं हुआ, अनिति प्रकृति हो गया, कर्मण से कर्मण बन गया। ये ताच्छिल्य नहीं होने से टी लोप हो गया नहीं हुआ, किससे प्रकृति हुआ? अन कर्माध्ययने वृत्तम प्रथमांता षष्ठी अर्थ ठग स्यात्, ठग हो जाएगा। अध्ययन वृत्ता, अध्ययन में वृत्त या क्रिया साचेत प्रथमांत से अर्थ, अध्ययन में जो वृत्त हुई तो वृत्त क्या है? एकम अन्यत वृत्तम अस्य, अध्ययन में एक गलत हो गया स्खलित हो गया तो एक से एक अन्यत तो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा ठक, ऐकान्निक बन गया, एक अन्य है ठक हो गया ऐकान्निक। यस्य अध्ययने प्रभुतस्य परीक्षा काले विपरीतोच्चारण रूपम स्खलितम एकम जातम स, वो व्यक्ति हो गया, अध्ययन प्रभुत है परीक्षा करते समय उच्चारण करते समय एक गलत हो गया विपरीत उच्चारण हो गया स्खलित हो गया तो हो गया स ऐकान्निक बन गया। बहुवच पूर्व पदार्थ ठच प्राग विषय द्वादश अन्यान्यस्य, बारह है जिसका गलत हो गया, अन्यानि कर्माणि अध्ययन वृत्तानि असेति, द्वादश अन्य है बहुवच पूर्व पद है ठच हो गया द्वादशान्निक, द्वादश अपपाठ अस्य जाता इत्यर्थ, अपपाठ बार दस द्वादश हो गया भूत पढ़ते समय। हितम भक्ष्याः अपुपभक्षणम हितम अस्मै इति आपुपिक, ये तस्य अर्थते है किंतु हित के योग में चतुर्थी योग अस्मै हितम तस्मै हितम, अपुपभक्षणम हितम अस्मै इति आपुपिक, तदस्मै दीयते नियतम अग्रभोजनम नियतम दीयते अस्मै इति, अग्र भोजनिक, अग्र भोजन से ठक हो गया, अग्र भोजनिक बन गया। श्राण है बहुच पूर्व पदा ठच, क्या दिया है बहुच पूर्व पदा ठच दिया है कि बाल मनवा में बहुच पूर्व पदार्थ तदस्य कर्माध्यान वृतम द्वादशान्निक तदितार्थी समास एवं त्रयोदशान्निक चित्वा नादि नादि वृद्धि कहाँ बल हाँ वो आगे आएगा बिल्कुल। देखा ना आप तो इसमें तक और बाद में बाद अभी त्रयोदशान्निक इत्वा दादि वृद्धि त्रयोदशान्निक चित्वात नादिवृत्ति दिया है, इत्वात आदिवृत्ति दे दिया और ऊपर बहुत से पूरा ठाए अष्टाध्याय निकालो अच्छा ठीक है गलत है। हाँ आपका पसला उसको पहले ठाच है एक नोट में ठा जीते लिखित सो बाल से पाठ क्वचित ठाई ते पाठ तत्र त्रायोदशान्निक इत्यत्र वृद्धिर्भवते हो ये पाठ भेद है क्या करना ये दे दिया बाल मनाने तो ठाच दिया है क्वचित ठाई ते पाठ तत्र त्रायोदशान्निक वृद्धिर्भवते हो ये टिप्पणी दे दिया है मूल तो ठाच रखा है। अच्छा इसमें क्या रहा एक त्रयानिक ये तब तो देने ये वाला चित्वनाधिवृद्धि पाठ उसमें क्या ठच। हाँ तो कहीं कहीं ठ पाठ है ये भी दे दिया इसे में भी दे दिया है यह ठच इति पाठ बाल मनोरमा सम्मत काशिकायाम तथैव उपलभ्यते कौमुदि पुस्तकांतरेषु तु ठ इति पाठ उपलभ्यते मुद्रितेषु अष्टाध्यायी पुस्तकेषु अपि प्रायेण ठञ इत्येव उपलभ्यते ऐसे इसमें दे दिया है इसमें ठ ठ चौन से आदि से वृद्धि नहीं चित्वात नादिवृत्ति दिया और उसमें इत्वात आदिवृद्धि कर त्रायोदशान्निक कर दिया। अब क्या में उसमें क्या है ऊपर ठ है अच्छा टिप्पणी है इसे समझ लें पाठ भेद है काशिका में भी ठौच है इसमें भी ठौच है कहीं कहीं ठहे है उसे में देखा लिखित तो पुस्तक में ठौच है। आगे हो गया तदस्मे दियते नियतम क्या उसमें है नियुक्तम नहीं नियतम नियुक्तम नहीं नियतम आगे देखो अग्रभोजनम नियतम दियते वहाँ क्या आगे देखो अग्रभोजनम कहाँ टीका नहीं मूल में देखो मृत्यु में है पढ़ो पूरा पढ़ो ना अग्रजो बड़ा हाँ आगे नहीं नियुक्त अच्छा अच्छा ऐसे दिए थे नियतम अस्मिन अर्थे प्रथमांतर ठग अच्छा इसमें दिया है नियुक्तम इति पाठांतरम नियतम इति अर्थ मैंने दे दिया इसमें नियुक्त से पाठांतर है उसका अर्थ भी नियत करना नियुक्त पाठ ही मिलता है तदस्मे दियते नियुक्तम ऐसा भी पाठ है उसका अर्थ वही है तो अग्रभोजन अस्मिन दियते नियत इति अग्रभोजनी कह श्राण मांसोदना टिठन श्राण नियतम दियत स्मृति श्राणी का ठन हो गया टिठन हो गया और टिठाने की श्राणी की श्राणा है यवागु, श्राणा यवागु रोशनी का श्राणा यवागु होता है, तरल हलवा जैसे बनाते हैं। मांसोदन ग्रहणम संघात विघ्रितार्थम, मांसोदनम नियतम दियत स्मृति मांसोदनिक, मांस दियत मानसिक, ओदनम दियत स्मृति नियतम ओदनिक टिठन प्रत्यय। भक्ता दनन्यतर श्याम पक्ष ठक हो जाएगा, भक्तम से नियतम दियत इति भक्त व्यक्ति हो जाएगा, और ठक करेंगे तो भक्ति का बन जाएगा। तत्र नियुक्त आकर नियुक्त ठक हो गया आकरी का खानी में, अगरांता ठन देवागार नियुक्त इति ठन हो गया देवागारी का, ठन उनसे वृद्धि नहीं आदि वृद्धि नहीं हुई देवागारी का। अध्यायी निर्देश कालात अध्यायनी देश काल भिन्न हो तो अध्यक्ष काल निषिद्ध देश कालवाचक ठक सियात अध्येतरी, निषिद्ध देश निषेध कालवाचक शब्द से ठक हो जाएगा। श्मशाने अधिते ये निषिद्ध देश में श्मशानी का बन गया, इसी प्रकार चतुर्दश्याम अधिते थी चातुर्दशी को, चतुर्दशी में वेद आदि नहीं पढ़ते हैं। कठिनांत प्रस्तार संस्थानेषु व्यवहरति तत्र व्यवहरति, वंश कठिने व्यवहरति वंश कठिनिका, वंशः वेणव कठिना यस्मिन् देशे स वंश कठिन, जिस देश में स्थान में वंश कठिन है मजबूत है वो देश हो गया वंश कठिन, तस्मिन् देशे व्यवहरति वंश कठिनिका बन गया। तस्मिन् देशे या क्रिया यथा अनुष्या ताम तथैव अनुतिष्ठति इत्यर्थ, इसी प्रकार प्रस्तार प्रस्तार व्यवहरति प्रास्तारिक, प्रस्तार है कठिनांत प्रस्तार, प्रस्तार शब्द का अर्थ दिया है प्रास्तारिक, अल्प अल्प समूह, अल्प समूह अच्छा यज्ञ में ठीक, प्रस्तार प्रस्तार संस्थान दिया है, प्रस्तार संस्थान शब्द अवयव सन्निवेश पर्यायु, प्रस्तार का थे यज्ञ दिया तत्व ने नीचे दे प्रस्तार का यज्ञ, और उसे मालूम आ दिया प्रस्तार शब्द अवयव सन्निवेश, जैसे संस्थान है इसे प्रस्तार दोनों बराबर है और यज्ञ भी है, तो प्रस्तारे व्यवहारती प्रास्तारिक संस्थाने व्यवहारती संस्थानिक, निकटे वसती निकट से ठक हो गया निकट को बने भिक्षु, ग्रामात क्रोशे भिक्षुणा वस्तव्यम, ग्राम से एक दो माइल छोड़ करके तीन किलोमीटर छोड़ करके शास्त्र मूल्य क्या निकट ये वसती भिक्षु उसको कहते भाई निकट को भिक्षु, दूर में ग्राम से छोड़ कर आना चाहिए। आवश्यकता स्थल आवश्यकता गृह आवश्यक वसती आवश्यक शीतवाद गीस हो जाएगा आवश्यक की आवसत आकर्षात परपादेर वस्त्रादिभ्य कुशीद सूत्राच आवसथात किसरादे शीत सड़ेते ठगाधिकारे ठग अधिकारे, ये ठग अधिकारे में इतने सूत्र में सिकर अशीत है आकर्षा स्थल परपादे स्थन वस्त्रादिभ्य वस्त्रादिभ्य स्थन कुशीद दशे के देशाद स्थन स्थचौ और आवश्यकता अभी हो गया स्थल किसरादिष्ठन ये षड एते ठग अधिकारी सीत षडिति सूत्र षटके न विहिता इत्यर्थ छह सूत्र से ये षट है प्रत्याशु सप्त एव क्योंकि स्थन स्थचौ इकता आ गया कुशीद दशे के दशात स्थन स्थचौ प्रत्यय कितना होगा सात प्रत्यय षड जो दिया षड एते ठगा ठग अधिकारी षट सूत्र छह सूत्र से विहित है प्रत्यय सात है ठग अधिकार समाप्त हुआ आगे तद्धितेषु प्राग्घितीय प्रकरण प्राग्घिताद यत प्राग्घिताद हा को कह हो गया सूत्र है। जय जयो आगे जयो अये तस्मै हितम इत्यत प्राग तस्मै हितम आगे आएगा वहां तक तो यद अधिकार चलेगा। तद वहति रथयुग प्रासंगम रथम बहति यत करो रथ्य युगम बहति युग्य युग क्या है वत्सानाम दमन काले स्कंधे यत काष्ठम आश्रय सब प्रासंग। अच्छा प्रासंग युग तो होता है काष्ठ है युवा हाँ यु युवा हाँ जु जु च छ ज जु आगे वाह नहीं द्वितीय वर्ण अ या वो वह जु वाह हाँ अभी जो कहते जुआ जुआ कहते ना रथादि बहने सुशिक्षिता आसो नियुज्य स्कंद में दे दिए हो क्या युगा युगे युग युग्य है अवसान दमन काल जो काटे उसको कहते प्रसंग प्रसंग बहती थी प्रासंग बहती थी प्रासंग्य प्रासंग है रथयुग प्रासंग प्रासंग बहती थी प्रासंग्य वो काष्ठ बांधते तो सिखाने के लिए सकट आदि बैल है उसके और एक काष्ठ लगाकर उसके पास से लगा दे दो चलते उसके पास और एक चलेगा। धुरो या ढकऊ हलीचय धूर शब्द से यत करने के बाद हलीचय से दीर्घ प्राप्त है धूर के रेफांत है न भक्कर भक्कुर छुराम न भक्कुर छुराम भक्कुर छुर छुर छेदने और कुर है डुकने करने का ये दीर्घ नहीं होगा भस्य कुर छुर च उपधाया दीर्घ नहीं होगा तो धूर से यह कहने पर दीर्घ नहीं हुआ धुर यह ढक हो गया तो यही हो गया धौर यह बनिया किति च खह सर्वधुरात सर्वधुराम बहुत ही थी ख प्रत्यय हो गया सर्वधुरी न ख कोई न हो जाए कि सूत्र से फर्क जगह एक धुरा लुक्च एक धुराम बहुत ही से ख प्रत्यय होगा लुक भी हो जाएगा ख के प्रत्यय में एक धुरी न लुक हो गया तो एक धुर शकटा दन शकटम बहुत ही ध्यान करो साकटो गौ हो गया हला सिरा ठक हलम बहती थे हालिक स्थिरम बहती थी शैरिक संज्ञायाम जन्या जनी बधु है ताम बहंती प्रापयती बधु को उसके बर के परिवार वाले लेकर पहुंचाते हैं तो जन से यह कहेगा जन्या बन गया संज्ञायाम जन्या जामातुर वयस्य बंधु है जन्या है तो जन्या में ये यत प्रत्यय कर दिया संज्ञा जन जन्य शब्दार्थ यत हो गया तो जन्य टाप हो गया जन्या बन गया संज्ञार्थ में जन्या कौन है जो वधु को प्राप्त कराते हैं वर के परिवार वाले वर से ये स्निग्धा विद्यत्यधनुषा अधनुषा विद्यते द्वितीयांतात विद्यार्थ में यत हो जाएगा न चे तत्र धनुकरण धनु से होगा तो इस तो नहीं लगेगा पादो विध्यन्ति पाद को वेदन करने वाले कष्ट देने वाले पद्या शर्करा रास्ता में शर्करा पत्थर कंकरे तो पद से हो गया ये यत प्रत्यय हो गया और पद्यत्य तदर्थे पद यति अतदर्थे पद आदेश हो जाएगा तो पद्य बन गया बहुवचन पद्या शर्करा पद्या स्त्रीलिंग है पद शर्करा टाप होगा पद्य शर्करा सिद्धि किसमें दिया है हिंदी देखो कथा बहुचन स्त्रीलिंग तो नहीं शर्करा और कुछ नहीं बहुत नहीं बहुत संग पद्या सरकार। तो देह सर्करा धनगणं लब्धा लब्धा भी त्रिन प्रत्यय त्रिन सूत्र है। त्रिन प्रत्यय होने से कर्तिकर्म कृति षष्ठी प्राप्त है, उसका निषेध होता है। न लोकावय निष्ठा कल तृणाम षष्ठी नहीं हुआ। धनम लब्धा गणम लब्धा, नहीं तो धन से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो धन से होना चाहिए कर्तिकर्म कृति। धनम लब्धा गणम लब्धा तो धन्य गण्य यह हो गया। अन्नान अन्नम लब्धा अन्न बन गया, न प्रत्यय हो गया। वसंगत वस को प्राप्त किया, अवश्य यह हो गया अवश्य पर इच्छा अनुसारी अन्य अधीन हो तो। पदमस्मिन दृश्यम जहाँ पद चिन्ह हो जाता है, यह हो गया पद से पद्यम बने पद्य बने कर्दम ना अति शुष्क, अति शुष्क नहीं यह तो हो गया। हाँ ओम नृता।